Jakże odmienny od Kraftwerk sposób brzmi Organizacjon w programie trzecim. O Jeffie Millsie i nie tylko opowiadał Neo Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.